encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment de cuinar, de portar la cuina fins al Tiana al dia i de saludar Teresa Ferrer. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs a punt de dinar, no? Bé, a punt, sí, sí. Ja és hora de... Suposo que la gent que ens estigui escoltant ja més o menys està a la cuina o ja t'he pensat què farà per dinar. Suposo, perquè la improvisació a vegades també funciona. Sí. No? El que passa és que si no té moltes coses a punt, potser ho tindrà una miqueta cru. Bueno, potser sí, pot dinar una mica més tard, no, avui? Sí, pot dinar una mica més tard. Clar, ho tindrem complicat. Bueno, però jo estic segura que si tu en una cuina tanquen i et diuen d'aquí mitja hora dinem, ens treus un plat estupendo. Ah, sí. Pues ja està. Sí, i avui precisament en farem un que també el podem fer molt de pressa. I amb coses que tenim més o menys a mà? Sí. Sí? Sí, jo diria que sí, vaja, és que no ho sé. No sabem les cuines que tenen, no? Cada casa és un món. Clar, clar. A veure, doncs explica'ns, què ens faràs avui? A veure, avui farem unes cuixes de pollastre amb pebrot i de postre farem una mousse de maduixa amb salsa de kiwi i préssec. I tu, quanta fruita, no? No, és que ara anem de cara a la fruita. No, no, està molt bé, està molt bé. No? Que la fruita és saludable i a més està molt bona. Perquè una mousse de maduixa, no m'has dit? Perdona? Mousse de maduixa, no? Sí, sí, mousse de maduixa. Molt bé. Però bé, comencem per la cosa senzilleta, no? Per lo fàcil. Que suposo... Comencem pel pollastre. Vinga. A veure, si no tenim cuixos, també ho podem fer amb pits de pollastre. Sí. És a dir, podem agafar i tallar, el desossem, o si ens agrada amb os. Jo normalment el pit de pollastre sempre el desosso. Sí. Llavors el faig així, a trossets. Però oh, que l'hem de, en aquest plat que l'hem de fer tot talladet? Al quadret. Ah, bueno, si tens les cuixetes de pollastre senceres, doncs les cuixetes senceres. Si tens ales, pots fer cuixes, pollastres, ales, pit, el que vulguis. O sigui que és bastant flexible, no? Sí. Vale. Sí, sí, el que tinguem. Molt bé. Llavors agafem, a veure, normalment és una cuixa de pollastre per persona o dues, clar, això ja també depèn de la gana que tinguem tots. Sí, n'hi ha alguns que mengen molt. Sí, hi ha gent que menja molt. Sí. Llavors, bueno, un tros de pollastre que sigui adequat per cada persona, doncs fem-ho així. Necessitem una ceba, un pebrot vermell, un parell de tomàquets madurs, oli, un mig gotet de vi blanc, una miqueta d'orenga, sal i pebre. Molt bé. Doncs coses que sí que és veritat que tenim a la cuina, més o menys, no? Sí. D'habitual. Coses senzilletes que ens solucionaran el problema del dinar. Molt bé. Si volem que ens dius és que el meu home li encanta socapar, doncs llavors hi posem una mica més de tomàquet, no hi ha cap problema. El que quedi content i feliç. I tant, home, la felicitat és el primer, eh? Llavors si agafar una nyonya i una zonca, ja veuràs tu. Que després qui va a treballar? Això, no? Que hi un bon cafè, allò, ben carregat i ja està. Ja està. Primer agafarem, posem oli a la cassola i passem una miqueta al pollastre salpebrat. Sí. El pebrem i el passem per allà, que quedi el pollastre quedi rosset. Molt bé. Quan ja tenim el pollastre, llavors ja veiem que ja està rosset, llavors agafem el pebrot, el tallem, a dalt ho atires, no massa prim, allò una miqueta d'omblet. Si el pebrot el tenim escalivat, que no crec que hi ha poca gent que ho tingui això, però bueno... i anem de pressa, això és per alleugerir una miqueta més el plat, no? Per fer-ho més ràpid. Si tenim el pebrot escalivat, posem el pebrot escalivat ja al final de tot. Si no està escalivat, llavors el fem ja dic a tires, així que tinguin un dit de doble, sí, o a quadret, i posem el pebrot a dintre. Val, però què queda més bo? Escat o sense? És igual. A veure, si és el pebrot que està cru, potser... No, el gust el dona igual. El que passa que llavors costa una miqueta més de coure. Val. I si el tenim ja escalivat, llavors només que li posis un moment i ja està. Val, o sigui, això depèn del temps, no? Si tenim... Sí, del temps que tinguem. Val. I si en tenim, de fet, evidentment. Molt bé. Fem-ho com si tot fos cru. Després ja explicarem les versions... Alternatives. Això, les alternatives. Molt bé. Posem la tomaca també així talladeta a daus. Sí. El pebrot vermell a daus i la ceba. També jo tot ho faig així a daus, aquest plat. I llavors vas anant donant-li tomets que vagin anant sofregint, que vagin anant sofregint tot, quan ja veiem que això ja està quasi bé, que ja ha fet aquell coloret una miqueta groguet, que dic jo. Llavors hi afegim el got de vi, bueno, el mig got de vi blanc. Val. I posem l'orenga, i quan ja fa, donem un parell de tons, sí. I afegim el pollastre que ja tenim cuit, bueno, cuit no, fregit, que l'hem fregit abans. Ho tapem i que faci el xup-xup uns 20 minuts o així. Ah, doncs... Si veiem que se'ns queda massa, que veus que queda sec, i tenim una miqueta de brou, i posem una miqueta de brou. Que no ara, tenim brou. Posar-hi més vi, no, no? Posar-hi més vi jo no n'hi poso. Posar-hi una miqueta més o brou, sí. O tenim, o caldo canyeria, aigua de l'aixeta. Caldo canyeria, mira. Caldo canyeria. Sí. No ho sabies, aquest? Que a vegades, mira, a vegades l'hem de fer servir a caldo canyeria, no? Sí, aquest és el que millor va. Clar, el més barat. Sí, és molt, molt econòmic, aquest. Sí. Però si tenim, ja et dic, una miqueta de brou... Millor, no? Millor posar-hi una miqueta de brou. Val. Però si no, vull dir, tampoc no queda dolent, eh? I ja està, el deixem que faci xup-xup, controlant, i que vagin anant fent xup-xup, sí. I ja està, ja el podem servir. Perfecte. És molt fàcil. Si quan veiem que ja està cuit, se'ns ha quedat molt... que ens agrada allò que dèiem abans de sucar pa, també podem afegir una miqueta de tomàquet, una miqueta més de tomàquet. I així fa més salsa, no? I així tindrem una miqueta més de salsa i podran sucar pa, perquè vale. Clar, també depèn de la feina de cada casa, no? De... La gent que hem d'anar a treballar... amb una cosa rapideta ja va bé. Carregats d'estómac, perquè fan un desgast físic molt... Ah, bueno, clar, sí. Clar, és que depèn de la feina. És molt diferent el que va i es toca dues tecles, no? Sí, sí, que el que va... Santadet, o el que va pujant i baixant escales i anant entrant i sortint... I carregant caixes. No, no, està clar. És diferent un repartidor de bombones que un que està en un banc. Doncs sí. No, el desgast físic no és el mateix. Llavors el menjar tampoc no per això, vull. Per això els manobres i la gent que treballa a la construcció i això, que els veus que a les 9 del matí s'estan fotint un entrepà, sí o no? Sí, entrepans de com tot una barra, dius, això on s'ho posen? Clar, però tenen molt, fan molt desgast físic. Clar, sí, sí, ens haurem de fer de professions actives físicament. Doncs mira, però segur que ets dels que piquen i demanen l'ascensor. Home, a veure, és que és difícil resistir-se a la tentació de pujar per ascensor, no? El 12 pis. Clar, home, és difícil. Mentalitzar-te que has de pujar 5 pisos caminant, no? A vegades costa. Tampoc 5 pisos, tampoc no estan, no? Mira l'ella, tu vas pimpar a tot arreu caminant. Jo sempre vaig caminant, eh? Sí? Sí. Bueno. Clar, és que on vas amb el cotxe? No, al final no pots aparcar enlloc i al final tot és més problema que no arreglar-t'ho. I acabes abans anar caminant, depèn com. L'altre dia vaig anar a Barcelona. Sí. Vaig deixar, no sé, potser mitja hora el cotxe al pàrquing, eh? Sí. I em vaig enfadar perquè 6 euros. Clar, clar. 6 euros? Sí. Amb això compro un pollastre i mig. I tu tot ho equivals al menjar? Jo tot ho equivals al menjar. Dic, amb 6 euros jo tinc un pollastre i mig. Pollastre guapo, eh? Sí, sí, o sí. O dos, depèn on vas a comprar-lo. Dos pollastres. Però és que la setmana, amb això. Aquestes coses gairebé que millor ni pensar-les, eh? Ah, jo és que és inevitable, no puc. És que no puc deixar-ho de pensar. A mi també em passa això amb els pàrquings. Jo és que no puc, perquè m'indigno. Amb el pàrquing, em passa igual. És que és tremendo. I també em passa això, és políticament incorrecte dir-ho, perquè és una professió ben respectable, però em passa això també amb els taxis. Els taxis també, al final t'acabes deixant no sé quants diners per un trajecte que haguessis pogut anar caminant mitja hora. No? Sí, però i a vegades estàs igual mitja hora. Per això. Que no et pensis, però clar, tothom s'ha de guanyar la vida, no? És el que diem. I tant, però i tant. Però és que hi ha coses que es passen tres pobles. Doncs jo sí. Aquí al poble normalment sempre vaig a peu, perquè si vaig al centre amb el cotxe, també l'haig d'aparcar a la Conchimbamba. Sí, sí. Sí que no pago, però haig d'aparcar-lo igual de lluny. Pues, llavors, que no et surt a compte. I, guaita, prenc el meu carro, i si no, pues, faig la comanda i dic, escolta'm, això, i porta-m'ho. Mira, tu, i aquí al poble et surt aquesta... Tens aquest servei? Sí. Sí, sí. A veure, jo a la ciutat també el teniu. Sí, home, i tant, per això et dic. Però jo això ja ho trobo molt, molt modern, no? Això jo tinc amigues que fan la comanda per internet. Però això és una modernitat absoluta. I els hi porten a casa a les 10 del vespre, i tot ben classificat. Jo he vist, eh? I va bé, el no? El peix amb una capsa d'aquestes totalment... hermètic. Allillat, la verdura en un altre lloc. Bé, els hi porten re bé. Ah, mira, doncs serà qüestió de prendre nota. El que passa és que ja ho sabem, que això es paga, no? No, no té per què, eh? No? A més, si tu te'n vas a comprar sempre a la mateixa botiga de barri, la senyora de la botiga també t'ho portarà, segurament. No sé. Igual no t'ho pot portar, depèn de quines hores, però si tu sempre vas a comprar a les botigues de barri, o a la botiga del poble, vull dir, t'ho porten tranquil·lament. Si demanes... El que passa que, llavors, clar, no pots dir-li, no, és que m'hauries de portar-ho a les 10 i 10. No, serà quan puguin. No. T'ho portarà, clar, d'aquí també és diferent perquè els horaris, vull dir, no, jo com els de Telefònica, estic cooperativa a les 24 hores, ho porten l'hora que volen i diuen, t'ho porten a les 3, i doncs, bueno. M'és igual, no? És igual, jo sóc a casa, ja està. I tant. Anem cap a les postres, Teresa? Anem a les postres. Vinga. Necessitem per fer la mousse de maduixa, mig litre de llet, dos potets de nata sense muntar, val, 7 cullerades de sucre, i 5 fulles de gelatina, val, o cua de peix, això depèn dels llocs. Molt bé. De com m'ho diuen. I llavors per fer la salsa necessitem 2 kiwis, un préssec, i fem un almíbar, que per fer l'almíbar és la mateixa quantitat d'aigua que de sucre. I podem posar-hi un tubet de sucre vainillat i llavors... De què, m'has dit? De sucre avainillat. Ah, no sabia jo que hi hagués aquest sucre. Sí. Val. Me sembla que la setmana passada o l'altra, no sé quina, també ho vaig dir. Sucre vainillat. És que... És que... Sóc un desastre, sóc un desastre, sóc un desastre. I a més és que... No, que després em crida l'atenció sempre el mateix, no? O sigui, sempre faig l'exclamació en el mateix lloc que dius, ja t'ho hauries d'aprendre, no? Doncs el dia que vingui aquí et portaré un potet de sucre. De sucre vainillat. Perquè tu vegis el que és. Que existeix, no? Que existeix. Ara estava anant a mirar a veure de quina marca era. Sí. Sucre vainillat, Montserrat, espècies... És que tens de tot. Tu, la teva cuina deu ser com un museu, això. Sí. Amb tot. Manresa ho fan, això, tu. Ves? A Manresa? D'espècies teixidor. Ah. Això que no em donen un duro, eh? Però bueno, ara perquè he anat allà al rebost a mirar-ho. Sí. Sí, avui a casa meva, nena, tinc un rebost que les meves amigues diuen això és com una botiga en petit. Clar, com... veus? I tant, i tant. I perquè a vegades dic, ai, què faràs per sopar? Dic, ai, no ho sé, mira, faré alguna cosa. I ja aniré a mirar. I diu, clar, és que tu, dic, igual faig això o allò, no sé, a vegades dic, bueno, igual faig, jo què sé, un coc o faig... I em diuen, però d'on ho treus, això, ara, no? Sí. Clar, jo si vull fer això, em diuen a casa meva ja no tinc els ingredients per fer-ho. Clar, és el que jo deia, que depèn de quina casa vagis, si et poses a fer quina recepta has de sortir a comprar, perquè si no, no ho pots fer. No? Clar. Tu és l'avantatge que tens, vas fent rebost. Tinc rebost. Molt bé. Bueno, però gent, quan estava en un pis petit també tenia un rebost, eh? Sí, o sigui, tu no pots viure sense rebost. Jo no, o jo no. Jo no. Mai de la vida. Sense congelador, no. No, no, no, no. És veritat, el congelador també és una altra eina important. Oh, i tant. Sí, sí. Sí, sí. Jo, el meu congelador és una meravella. Jo dic, primer donaria, em sembla que donaria la rentadora, ves tu. Què dius? Sí, això que m'empiparia bastant rentar mà. Però primer, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs vinga, anem a començar a fer aquesta mousse de maduixa. Anem a fer la mousse. Vinga. Hem dit els ingredients, eh? Llavors netegem i tallem les maduixes, bueno, tallem la part verda, les rentem ben netes, les eixuguem, i llavors les posem al foc amb la llet, la nata i el sucre. I ho deixem bullir això uns 5 minutets, suposo que n'hi ha prou. Llavors, mentrestant, posem la gelatina a remullar amb aigua freda. Quan les maduixes ja estan, veiem que ja estan tovetes, que han bullit, sí, llavors les triturem fins que quedin fines i llavors ja afegim la gelatina. Val. i ho anem anant remenant tot ben remenat. Amb les postres, això de remenar és important, no? De sí. Com fer-ho uniforme, no? Sí. Hm. Hem de remenar també la gelatina aquesta, fins que ens quedi, la cua de peix, fins que ens quedi també ben desfeta, ben desfeta. Sí. I llavors ja ho barregem tot. Sí. I donem un parell de toms. Uh-huh. I ho posem en bols individuals. Val. Llavors, i ho posem a la nevera d'un dia per l'altre. Uh-huh. Això, ioi, ho sents, no? Sí. M'estan tocant el timbre, no sé ni pas ni qui en aquesta hora. Però bueno, és igual, ja tornarà, si vol. ja no sé on érem. Bueno, llavors anem... fem la salsa aquesta. Sí, anem remenant. Perquè la salsa, uh-huh. Agafem els kiwis i els préssecs. Sí. I ho triturem tot ben triturat i ho barregem amb aquest almíbar que hem fet d'aigua i sucre. Vale. I llavors, quan a l'hora de desmullar, desmullem el mousse que hem fet. Això el dia següent, clar. Sí. Sí. I al costat hi posem això, la salseta aquesta, uh-huh. De préssec i kiwis. No sé si ho he explicat bé, perquè tant timbre, m'agrada que no. No, home, sí que, bueno, primer hem de fer tota aquesta mousse de maduixa, que és important remenar-ho tot bé perquè quedi uniforme, perquè suposo que després els grumolls i les coses estranyes es noten, no?, el dia següent. I després la salseta que està, ben fàcil, amb l'almíbar. Sí. No? És un plat molt fàcil, i ara com que hi ha moltes maduixes... Clar. I cada vegada n'hi haurà més, i cada vegada seran les maduixes més baratetes... Sí. Doncs pues llavors podem aprofitar per fer el diumenge o així, no? Clar. Per fer un postre així una miqueta més original. I tant, i tant. Que no l'ha anat amb maduixes, que està molt bona. Home, i tant. Està boníssim, això, eh? Jo què sé, un gelat de maduixes... Ara, és quan jo sempre dic, quan les coses van barates, llavors ho hem d'aprofitar. Clar. O sigui, ara és la temporada de la maduixa i hem d'aprofitar fer totes les postres que ens surtin amb maduixa, no? Això, i clar. Fer proves... Perquè la cuina, és el que dèiem sempre, no? La cuina és una mica innovació, imaginació... I llavors de dir, doncs mira, avui provaré de fer un gelat de maduixa. Clar. A veure què tal. Bueno. I no pot quedar dolent, perquè si tenim els ingredients per fer un gelat, doncs tampoc no pot quedar dolent. Si els ingredients són bons, vols dir que a vegades ha de quedar bo per força? Home, no pot quedar dolent. Però l'aspecte potser és delicat, no? Que et quedi d'aspecte maco ja és una altra història, no? Perquè a mi a vegades m'ha passat, no? Que dius, a veure, de gust està bo, però de vista no és tan atractiu, saps? Bé, llavors és que ets una mica xapussa. És allò de que vas a desmullar alguna cosa i se't tomba, que se't queda tot així com que encara no estava prou fet a la nevera, no? Yeah. I clar, se't desfà. Però llavors ho has de mirar. Això és com la que li vaig dir una vegada el del fer el flam al microones. Sí. Clar, jo tinc un motlle d'aquells que... Em sembla que t'ho vaig explicar un dia, que és com que queda com una corona. Sí, sí. Queda foradat de dintre, sí, doncs. Sí. I aquest motlle, clar, vull dir, s'obre per dalt i per baix. Clar, i és més fàcil. I és de plàstic. I quan el va treure no se li acudeix res més, quan t'has d'agafar pel cul, doncs agafar-lo per dalt. Clar, el cul li va marxar. Clar. I tot el flam als peus. Dius, home, també, podies haver-te ronyat una mica. Clar. I em truca, Teresa... Mira què m'ha passat. Clar, és que després fa molta ràbia. I ara què faig? Amb l'hora que és? Desesperades. Home, fa molta ràbia després que li has dedicat un esforç, no? I ella tota il·lusionada i dic, bueno, va. Dic, tranquil·la, posa't, relaxa't, para taula, fes el que ja t'ho faig jo i t'ho porto. Mira, aquesta va ser la solució, no? És una solució fantàstica. A mi em va passar això amb una lasanya. Però em va passar que quan ja havia fet totes les pas i tot això, ja ho havia posat al forn, o sigui, ja estava gairebé feta, eh? I allò que dius, per mirar-ho, saps? I ho vaig agafar i no me'n vaig recordar de posar-me les mans, les manoples. Ah, molt bé. I, clar, em vaig cremar, però clar, els impulsos, les reaccions fan que facis un cop, no? I el cop va fer que ho vaig tirar a terra. Molt bé. I va ser una depressió, clar... Indignada, jo, indignada, perquè a sobre que m'havia cremat tota la lasanya desfeta. Però és que això és poca planificació. Tu creus que és, sí. Tu creus que és poca planificació o poca això, traça? Poca planificació i això, home, poca traça també. I no ho fas massa sovint. També, sí. És com el que te convida a sopar o a dinar i quan estàs allà a punt de dinar diu, ah, ara no m'he recordat d'anar a buscar pa. També, és una altra, sí. O, ah, ah, no tinc aigua. Sí. I dius, home... Això, no. Això és de no, no estar al dia, no? De no, no fer-ho sempre. Primer festa... Tinc un sopar. Molt bé. Què he de fer per sopar? De primer això, de segon això, de postres això i d'això. Sempre has de tenir una altra opció de postres perquè, a la millor, la persona que tu convides a sopar, tu no ho saps perquè tampoc no té per què dir-t'ho, a la millor és una persona que té problemes amb el sucre. No em diguis que tu tens postres alternatius. Jo sempre tinc postres alternatius. Ostres. O aquella persona que la millor no ha vingut mai, a mi em va passar una vegada que no li agrada el peix. Però és que res del mar. Ja, però llavors què fas? Que li canvies el menú? Res. És que no li agrada res de mar. Oh. I, clar, me'n vaig entrar per casualitat. Però te'n vas entrar el mateix dia. Jo ja tenia un menú planificat. Sí. I llavors vaig fer el mateix. Però sí. Per aquella persona li vaig fer una variació. Ostres. Clar, llavors quedes com una reina. I tant, però ja et dic que això no és normal, Teresa. Això no és normal. Tenim menús alternatius. I amb prou feines tinc un menú. Demana'm que en tingui un d'alternatiu. No pots convidar una persona a dinar i fer un plat sol. Val. O convidar-la a sopar i fer un plat sol. Ja. Mai a la vida. Perquè llavors hi ha un problema, no? Clar. Perquè llavors pot ser que hi hagi un problema. Hi ha gent que no li agrada, jo què sé, el pa amb tomàquet. I tu dius, va, farem un pa amb tomàquet. I veus que rufananàs. Dius, no, tu no t'agrada el pa amb tomàquet? No. Doncs va, alternativa. Fas un pica-pica i poses una truita de patates i poses una truita d'espinacs. Perquè hi hagi més alternatives, no? Clar, perquè cada un agafi el que a ell li agradi i no hagi de dir, perquè a vegades si te conviden també és violent. Ha de dir, és que a mi això no m'agrada. Sí. Per exemple, a mi em fan venir les olives. Jo no em menjo mai. I si et posen un plat amb olives, doncs ja està. I si em posen un plat amb olives, ja és que em destrossen el plat. Perquè és que ja m'ho menjo amb desgana, no? Amb angúnia. El veure-les només, el sol fet de veure's el plat, ja és que si em porten una manit, ja procuro dir-ho. Sense olives, sisplau. I sense ceba, també. Perquè no m'agrada. A mi m'agrada la ceba, però no m'agrada l'amanida. I quan marxo a fora, menys, perquè si has de parlar o has de fer alguna cosa amb el gust. És que és tan desagradable parlar amb una persona que fa pudorallos de ceba o de... Sí, sí, no sí, sí, és desagradable. Digue'm fina, digue'm el que vulguis, però no m'agrada. I llavors, si em posen olives a l'amanida, ja l'hem fotut. Ja he de treure aquelles fulles que tocaven a les olives. Bueno. Hosti, tu. Bueno, ho tindrem en compte quan et convidem, que no podem posar olives. Ah, això. Ja ho tindrem en compte. Fas bé de dir-ho en veu alta. Està bé. Pues sempre s'han de fer coses alternatives i postres alternatives. Tindre fruita fresca quan convides algú a dinar o a sopar, perquè a la millor pues, no li agrada la crema o no li agrada les postres que has fet. I llavors dius, també tinc taronges i plàtans i peres i pomes. I diu, ah, pues, sí, una poma, sisplau, ja està. Ja està, i tot arreglat. I sempre recordaran aquell sopar amb carinyo. És molt diferent recordar-ho. No hi vull anar mai més en aquella casa. Ja. No cal que insisteixis d'anar-hi, eh? Imagina't si és un sopar de feina, imagina't. Imagina't que convides algú de la feina, no? Bueno, no, els sopars de feina normalment ja no estan a casa. No. No? No, no, sí, hi ha d'haver confiança. Ja, sí. Ha d'haver molta confiança. I si convides el jefe, a vegades llavors ho pren malament. Sí, millor no convidar-lo, no? No, les coses cada al seu lloc. Exacte. Com més separades, millor. Cadascú casa seva. Sí, clar que sí. Després, si tu convides a sopar el jefe i després un dia l'has d'engegar allà on se pon el sol, ja no, és allò. No, és veritat. Separa l'espectre privat, no?, de la feina. Però bueno, llavors de saber-t'ho muntar, també. Perquè jo havia vingut a casa a dinar un jefe que havíem tingut. I, bueno... M'havia quedat encantant, no? Una bulla, jo, sempre. I encara ve, ara ja està jubilat i encara ve ara, quan el convido. Què em dius? Faig una calçotada i la convido. I i em deu un viatge a París. Ostres, doncs fes-te'l cobrar, eh? Sí, i diu, jo cada vegada que ve li dic, és que et convido perquè no et marxi del cap que em deus un viatge a París. I em diu, és que si no m'ho recordessis no seria el mateix. Clar, exacte. És que ja no vindria. El dia que anem a París, aquell dia ja no vindré, perquè ja no tindrà la mateixa gràcia. Ja no és la mateixa gràcia, no? I tot el dinar que hem passat discutint del viatge a París, eh? I ja és com un... A veure... O sigui, ja no esperes que... ni que te'l pagui, no? No, no, és que ja ni ho somio. Però, bueno, ja és aquella cosa que mira, que riem tots. Clar. Bueno, ho hem de deixar aquí, eh, Teresa? Deixem, pues molt bé. Ho deixem aquí. La setmana que ve continuarem a enfruitar. Espero que us animeu els seus plats. Ara t'he aixafat el que deies tu. No, dic que la setmana que ve suposo que continuarem amb més fruita. Bueno, a veure. Depèn. Depèn de com vagi la setmana, això. Molt bé. Doncs esperarem en candeletes. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Adéu, Teresa. Bon dia. Adéu. Thank you.